dowiedzieć, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. W Carrefourze mają super promkę na sobotę i niedzielę. Masło łaciate lub masło mazurski smak Mlekpol w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 czerwca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne godziny nie przynoszą efektu, trwa policyjna obława na zabójcę spod Limanowej. Nimbus, nowy wariant koronawirusa, w wakacje spodziewany jest wzrost zakażeń. Iran nadal ma przemysłowe możliwości produkcji broni nuklearnej, ostrzega szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Policja apeluje, by uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o poszukiwania 57-latka, który dwa dni temu w Starej Psi koło Limanowej zastrzelił dwie osoby, a jedną ranił. Służby na lądzie i z powietrza prowadzą pościg za podejrzanym. Ostatniej nocy miał pojawić się koło miejsca zbrodni, strzelał do policjantów, a następnie uciekł do lasu. Pozwólmy służbom pracować, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, podinspektor Katarzyna Cisło. Taki kolejny nasz komunikat, aby w miejscu działania służb jednak nie przebywać, pozwolić nam na pracę. Natomiast to, co pojawia się w przestrzeni medialnej, staramy się na bieżąco weryfikować. Policja wzywa, by mieszkańcy Starej Wsi pozostali w domach. W przypadku zauważenia mężczyzny nie należy próbować działać w pojedynkę, tylko powiadomić służby. Nowy wariant koronawirusa Nimbus powoduje głównie ostre bóle gardła, ale nie jest groźniejszy niż wcześniejsze warianty Omikrona. Może na to wywołać wzrost zakażeń podczas zbliżających się wakacji, mówi dyrektor sanepidu w Katowicach dr Grzegorz Chudzik. Podczas wakacji stajemy się nieco mniej ostrożni, mamy większe zbiorowiska ludzkie, częste kontakty międzyludzkie w zbiorowiskach typu koncerty, jakieś wspólne posiadówki sprzyjają przenoszeniu transmisji wirusa. Stąd być może pojawić się na jesieni niestety ten wzrost zachorowań. Europejska Agencja Leków rozważa aktualizację składu szczepionek, by lepiej chronić przed nową odmianą koronawirusa. Rozpoczęły się wakacje, ale już teraz warto pomyśleć o świadczeniu na szkolną wyprawkę. Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Dodatek przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 lat. Jak podkreśla Monika Kiełczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie łódzkim, dodatek przyznawany jest na niezbędne szkolne przedmioty, niezależnie od dochodu i sytuacji zawodowej rodziców. Można przeznaczyć je na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tak zwanych zerówkach oraz na studentów. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, m.in. za pośrednictwem aplikacji mZUS czy portalu Empatia. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Iran jest w stanie ponownie rozpocząć wzbogacanie uranu w ciągu kilku miesięcy, ostrzega szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. W jego ocenie USA nie zdołały całkowicie zniszczyć irańskich obiektów nuklearnych. W ubiegły weekend amerykańska armia zbombardowała 3 irańskie obiekty, gdzie wzbogacano uran potrzebny do produkcji broni atomowej. Prezydent USA Donald Trump utrzymuje, że infrastruktura została całkowicie zniszczona, jednak tych informacji nie udało się dotychczas potwierdzić. Teraz zaprzecza im Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Szef agencji Rafael Grossi powiedział amerykańskiej telewizji CBS News, że Iran nadal ma przemysłowe możliwości potrzebne do produkcji broni nuklearnej. W Rzymie przy termach Dioklecjana otwarto Muzeum Sztuki Odzyskanej. Wystawiono tam ponad 100 wartościowych, skradzionych dzieł sztuki, które w ciągu ostatnich 3 lat udało się władzom włoskim odzyskać za granicą. We Włoszech wobec licznych kradzieży dzieł sztuki, często z terenu prac archeologicznych, ich poszukiwaniem za granicą zajmuje się specjalna jednostka karabinierów do spraw dziedzictwa kultury. Eksponaty w Muzeum Sztuki Odzyskanej pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela i Belgii. Wiele z nich było wystawianych w tamtejszych znanych muzeach. Chodzi o przedmioty i rzeźby wykonane między IX wiekiem przed naszą erą, a III wiekiem po Chrystusie. Niezwykle cenne są bogato zdobione urny z prochami zmarłych z czasów Etrusków i rzeźba w brązie mężczyzny w todze sprzed 3000 lat. Wystawa jest darmowa, będzie otwarta do końca sierpnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Rozmawialiśmy sobie o orkiestrze ulicznej z Chmielnej. To jest oczywiście długi, wielki wątek, którego nie sposób w ogóle nawet dotknąć w godzinę, ani w 10. Więc może i na pewno będziemy do tego tematu wracać. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że poinformować tych, którzy na przykład dołączyli do nas dopiero teraz na drugą godzinę naszej audycji, że lipiec, sierpień to będzie okres wakacyjny, w którym nasza audycja będzie skrócona do godziny i będzie mniej gadania, a więcej grania. Chcemy Państwa trochę odciążyć na wakacje, ale to nie znaczy, że nie będę się do Państwa odzywał i oczywiście to nie znaczy, że we wrześniu audycja nie będzie trwała na powrót 2 godziny. Więc to tytułem ogłoszeń. Z nami w studio Maciej Klociński, który napisał piękną książkę o orkiestrze ulicznej z Chmielnej, który śpiewa, wykonuje materiał przedwojenny, powojenny, polski i który również jest wielką skarbnicą wiedzy z racji swojej pasji. I teraz oczywiście ta cała pasja związana ze starą piosenką, ze starymi nagraniami i ze wszystkim tym, co się z tymi nagraniami wiąże, nie może odbywać się bez porozumienia, nie może się odbywać nie wespół w zespół w jakimś sensie. Po prostu to jest szajka pewna, w cudzysłowie oczywiście szajka, pasjonatów, prawda, którzy dzielą się lub nie dzielą, jak to jest, czy... Bo ja mam dobre doświadczenia. Bywa bardzo różnie, prawda? Bo to jest często taki, nosi znamiona świętego Graala, prawda? Jeżeli się coś tam do czegoś dotrze, do jakiejś fotografii, szczegółu. Jakie ty masz patrzenie na to? W ogóle czy to towarzystwo, bo ja też dostaję takie pytania. Czy to towarzystwo jest duże? Powiem tak. Jest bardzo różne i myślę, że gdyby spojrzeć tak szeroko, no to bardzo różni ludzie mają bardzo różne preferencje. Bardzo wiele różnych gałęzi kultury obdarzają różnego rodzaju uczuciami. Tu wchodzimy w sprawy emocji, uczuć. I ja nie sądzę, żeby ktoś poświęcał czemuś życie bez obdarzania tego czegoś jakimś uczuciem. Ja to kocham i to zbieram. I teraz te uczucia bywają różne. Czasami ktoś chce zatrzymać coś tylko dla siebie i się czymś nie dzieli. Inni zaś, myślę, że ja też jestem przedstawicielem takiego podejścia, chcą tą miłością, tą pasją obdzielić cały świat. Ja to bym codziennie chciał opowiadać ludziom o przedwojennej piosence, wszystko pokazywać, wszystko chętnie bym pokazał, przedstawił, słuchał z ludźmi nagrań, omawiał je, bo mam taką potrzebę po prostu. No ale niestety są ludzie, którzy zbierają do szuflady, a też tacy, którzy odczuwają jakąś dziwną emocję polegającą na tym, że wiesz, takie podejście mam, ale nie dam. No to jest najgorsze. Właśnie w tym towarzystwie to jest dosyć wyczuwalne, bo to są unikatowe sprawy. Bo ja mam, a ty nie masz. Ja jestem lepszy od ciebie. Albo spotkałem się z tym, że jakie dobre płyty. Dobre płyty byś miał, gdybyś miał 10 ordonek, prawda? A nie 7 czy nie 8. No tak. Skąd to jest, nie wiem. To są po prostu silne uczucia, które człowieka chyba skłaniają do takich czy innych dziwnych zachowań, które są mi obce absolutnie. Przyniosłeś płytę CD, na której zgrane są oczywiście szelaki i tak jak Państwu powiedziałem przed przerwą, namawiając gorąco do pozostania z nami, będziemy słuchać nagrań Wiery Gran, tutaj młodziutkiej Wiery Gran, która dokonała szeregu nagrań dla wytwórni Syrena Rekord w latach 30., nie mając jeszcze, zdaje się, 20 lat chyba, prawda? Tak, była chyba najmłodszą refrenistką pojawiającą się przed mikrofonem Towarzystwa Syrena. Tak. Była najmłodszą chyba już gwiazdą wtedy kawiarni, dancingów i teatrzyków przedwojennej Warszawy. No cóż, no i chyba jedną z najbardziej niezwykłych postaci, bo takiego pięknego głosu to chyba nie miał wtedy nikt. Tak niskiego i tak bardzo dojrzałych interpretacji, zgodzisz się, że... Tak, właśnie dlatego podkreślam ten wiek, dlatego że, proszę Państwa, warto, słuchając Wiery Grant tutaj z nagrań, które będziemy prezentować w tej godzinie, warto wziąć pod uwagę właśnie to, jak ona była młodziutka, a jak dojrzale interpretowała teksty, jaką miała piękną barwę głosu. Uważam, że w ogóle była to śpiewaczka w jakimś sensie nowej generacji wtedy, tak jak Albert Harris, po prostu nowoczesna, bez tej operetkowej maniery, bez emfazy, bez przerysowania czegokolwiek, z ciekawą barwą, która pewnie jeszcze kilka lat wcześniej nie doszłaby do głosu w tym ówczesnym mainstreamie, głównym nurcie. Więc to jest bardzo ciekawe. Dodatkowo przy fortepianie zasiada Stanisław Samuel Ferszko, reprezentant rodzeństwa, bardzo umuzykalnionego, genialnego rodzeństwa. On miał jeszcze brata Henryka Hajma i Michała Mojżesza Ferszko. I proszę Państwa, z Wierą Gran Ferszko tworzył duet, ponieważ to jest dłuższa historia. Ferszko grał w jazzbandzie Hejmana, właśnie w klubie Paradis, w którym to klubie Wiera Gran również była kelnerką. I śpiewała też z tą orkiestrą. I śpiewała z... Przy Nowym Świecie od 1934 chyba. Frontheiman Melody Jazz nazywała się ta orkiestra i Wiera Gran była refrenistką tej orkiestry. No i później właśnie z tym Ferszką, który tam właśnie w tej orkiestrze grał na fortepianie, stworzyli duet, uwielbiany duet. Na tyle uwielbiany, że duet stanął, że tak powiem, przed mikrofonem prestiżowej wytwórni, jaką była Syrena Rekord, czy studio towarzystwa Syrena Rekord właśnie. Więc może posłuchajmy sobie Wiery Gran. Już żeśmy troszeczkę sobie posłuchali, ale mamy tego dużo więcej. To może teraz... Kolejna pozycja z płyty, którą przyniósł Maciej Klociński, to będzie Ja nie jestem taka. Salon, ulica, dancing. Powiesz, któryś, ach, kochanie, już ma łzy, płacze, drży, wdycha śni. A ja wiem, że to, mój panie, fałszyk mam, ja was znam już nie od dzisiaj. O, ja nie jestem taka, jak wszystkie, co pan znał. O, ja nie będę płakać, że pan komedię ze mną grał, szukać chciał. Ja jestem całkiem inna, wiem z góry, co pan chcesz. Nie jestem tak dziecinna, aby wierzyć w słowa twe. Mówisz mi, że tęsknisz, że nie śpisz w nocy i że miłość burzy krew. A ja kiwam głową i przymykam oczy, ale w duszy myślę ble. Bo ja nie jestem taka, jak wszystkie, co pan znał. Mnie bójda byle jaka, nie wprowadza zaraz szał. Nie uznaję tych frazesów, ależ też, ach no wiesz, jak pan śmiesz. Słowa te nie mają sensu, bo i tak nikt nie mówi to, co myśli. O, ja nie jestem taka, jak wszystkie, co pan znał. O, ja nie będę płakać, że pan komedię ze mną grał, szukać chciał. Ja jestem całkiem inna, wiem z góry, co pan chcesz. Nie jestem tak dziecinna, aby wierzyć w słowa twe. Mówisz mi, że tęsknisz, że niszczysz w nocy i że miłość burzy krew. A ja kiwam głową i przymykam oczy, ale w duszy myślę blef. O, ja nie jestem taka, jak wszystkie, co pan znał. Mnie bójda byle jaka nie wprowadza zaraz szał. O, ja nie jestem taka, jak wszystkie, co pan znał. Mnie bójda byle jaka nie wprowadza zaraz szał. Właśnie, proszę państwa, Wiera Gran i słyszycie państwo, młodziutka dziewczyna śpiewająca w tak dojrzały sposób. Jesteś w kontakcie, Macieju, z panią doktor Katarzyną Zimek. A mówię o tym dlatego, że wielokrotnie w naszej audycji powracam do wydawnictwa Polskie Tango Hebrajskie, którego współautorką jest pani doktor Katarzyna Zimek. Tak, pani doktor była jedną z tych osób, które żywo zainteresowały się tymi nagraniami. Bardzo pomogła mi je opracować i opisać i ułożyć w taką muzyczną, piękną opowieść. Tak, bo co jest wyjątkowego na temat tych nagrań? Otóż to jest po prostu kameralistyka. Tak, to jest tamtego okresu, najlepszej próby, najwyższej próby kameralistyka. W tych niektórych nagraniach też bierze udział, o czym warto wspomnieć, Henryk Gold, tak, na skrzypcach grający. Tak, te nagrania to jest jakaś opowieść, to jest jakaś zaklęta całość. Chcę powiedzieć, że mam ich 16 nagrań, które tworzą tą całość, tego duetu, powiedzmy, z udziałem pana I do Golda. Całego zestawu brakuje 4 płyt. 4 nagrań, czyli 2 płyt. 2 płyt, czyli 4 utworów z płyt. Żeby zamknąć cykl 20 nagrań. No tak, więc może na przykład... A, dlaczego nie? Powiedzmy to, proszę państwa, bo ja wiem, że słuchacze naszej audycji często czynią cuda. I no nieraz już spotkałem się z taką sytuacją, w której się okazało, że w sumie to w takiej szafce gdzieś tam, czy w piwnicy, czy na strychu, jest takie pudełko po babci, czy po dziadku. I my w zasadzie nie wiemy, co z tym zrobić. I tam jest trochę płyt, na przykład szelakowych, ale szelakowych to ja już mówię, jakichś dziwnych płyt. Takich one są trochę mniejsze niż te winylowe. Kilka się stłukło, bo może były stare. Tak, proszę państwa, one się tłuką, bo mają to do siebie. Do całego zestawu brakuje 4 utworów z płyt. Utwory są następujące. Na jednej płycie, na jednej stronie utwór pod tytułem Jeszcze raz, a po drugiej stronie Cichy kąt i to jest sygnatura SE 9631 i druga płyta. Na jednej stronie Księżyc, a po drugiej stronie Nie pytaj mnie i to jest płyta o sygnaturze SE 9673. Wiera Gran, proszę państwa, dla wytwórni Syrena Rekord. I teraz proponuję pójść do piwnicy i upewnić się, czy przypadkiem nie macie tych płyt. To by było, zamknęłaby się wtedy ta historia, prawda? Tak, ponieważ nie widziałem tych dwóch etykiet, może być napisane też Wiera Green. Tak, może tak być. Zielony, bo no tak, ale będzie wiadomo, o co chodzi. Dobrze, to posłuchajmy sobie muzyki i wracamy do państwa. Jedna myśl dręczy mnie, czy ja powinnam zaufać ci całe szczęście swe. Czy czasem nie zrobię źle, czyż doprawdy jest wartego ty czy tak, czy nie? Gdy serce mówi tak, a rozum mówi nie, to wtedy nie wiem sama, kogo słuchać mam. Bo choć mi ciebie brak, wciąż z tobą zmagam się. Rozsądek i uczucie wewnątrz walczą tam. Miłość jest ślepa, nie widzi, czy warto, czy też nie. Coś wewnątrz szepcze i wstrzymać mnie chce. To rozum mówi nie, lecz serce mówi tak. Miłość ta wielka siła zwyciężyła mnie. Zakochałam się, choć rozum wolał mnie. Tak głosem tego serca poszłam tam, gdzie chciał. Nie żałuję mnie, bo nie zrobiłam źle. Przeżyłam cudne chwile i miłosny szans. No, miłość każdy narzeka, złorzeczno i knie. Cóż rozum znaczy, gdy serce kochać chce. I zakochałam się, choć rozum wodał nie. Nie żaluję wcale, mam wspomnienia swe. Gdy serce chce, to kochaj się. Wiera Gran, proszę państwa, w tych kameralnych nagraniach, które odkopał Maciej Klociński, bo jak widzicie państwo, to właśnie na tym polega, że trzeba się do czegoś przyczepić i zacząć tego szukać i później to oddać, żebyśmy mogli się tym cieszyć. I ty wykonałeś tę pracę. A jeżeli pozwolisz, przeczytam fragment tego, co mi wręczyłeś do rąk. To jest korespondencja pani doktor Katarzyny Zimek, bo to jest bardzo piękne. To jest w liście z czerwca 25, czyli z teraz. Tak. Chciałam po ułożeniu kolejności tych wykopanych utworów, chciałam, by było angażująco, żeby wciągało słuchacza w jakąś historię, acz nie za bardzo dosłowną. Falowanie emocji, dialektyka, przyciągania i odpychania, szczęścia i dramatu, przy czym żeby nie było też zbyt monotonnie, żeby rytmy utworów się przeplatały. Poznałam, wydało mi się najlepsze na otwarcie, tego już słuchaliśmy, bo właśnie ono coś zaczyna, w coś angażuje, tak to odbieram. Z kolei za rok, za dwa, może dobrze by wypadło też gdzieś w środku, ale to rzeczywiście szczególny utwór i wiem, że pan go szczególnie ceni, dlatego uważam, że należy mu się uprzywilejowane miejsce. A poza tym on z kolei otwiera perspektywę nadchodzącego czasu, więc to miejsce chyba dość pasuje. I to jest za rok, za dwa. I ja teraz zamienię naszą kolejność. I czy my mamy ten numer tutaj na tej płycie? Tak, tak mamy. Tak. Poproszę, to jest numer 10. Z filmu Podwórka Warszawy. O Wierze Gran... Dwa słowa za moment, ale może teraz posłuchajmy i może pomyślmy sobie o tej motywacji, którą właśnie pani doktor miała. I zapytam, dlaczego dla ciebie jest taki ważny ten numer? wiem, gdy dwoje ludzi się rozstaje, światu noszą nudę i chłód. Bledną wiz pamięci dni jak z bajek, już się wyzbywają z ród. Ona go wspomina z jakimś żalem, on z krzywieniem ramion i ust. Aż o sobie już nie myślą wcale, inny prąd ich będzie niósł. Przecież będzie tak za rok, za dwa, za pięć, gdy przyjdzie nuda i chłód. Okropna nuda i chłód zamieszka w nas. Przecież będzie tak, gdy ktoś, czy ja, czy ty, odejdzie sobie gdzie chce, nie powie nawet adieu, unosząc żal i jakiś wstyd. Więc choć chcesz się zostać, lepiej dziś się rozstać, gdy kochamy się. Po co mamy widzieć, że już przesyp idzie, że nam samo źle. Gdy się stanie dziś, co ma się stać za rok, to lepiej będzie, ja wiem. Wspomnienia pięknie tych dni zostawić w nas na zawsze już. Śle nam miłość, dary najłaskawsze, wielkie szczęście dzisiaj jest w nas. Lecz mi nie mów, że tak będzie zawsze, zawsze to jest długi czas. Rok to dużo w kalendarzu kartek, oprócz nocy są też i dni. Dni są czasem nocy, tych nie warte. Słuchaj, co ja powiem ci. Przecież będzie tak za rok, za dwa, za pięć, gdy przyjdzie nuda i chłód. Okropna nuda i chłód zamieszka w nas. Przecież będzie tak, gdy ktoś, czy ja, czy ty, odejdzie sobie gdzie chce, nie powie nawet adieu, unosząc żal i jakiś wstyd. Więc choć chcesz się dostać, lepiej dziś się rozstać, gdy kochamy się. Po co mamy widzieć, że już przesyp idzie, że nam z tobą źle. Gdy się stanie dziś, co ma się stać za rok, to lepiej będzie, ja wiem. Wspomnienia pięknych dni zostawić nas na zawsze już. Żeby... Wiera Grant, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma płyty szelakowe z Wierą Grant, te płyty Syreny, to niech ich nie trzyma w domu, niech je upubliczni. My też się nimi chętnie zaopiekujemy, na przykład. Proszę Państwa, Wiera Grant i ten kameralny materiał właśnie, to są, można powiedzieć, unikatowe nagrania. Tak jak powiedzieliśmy, do pełnego kompletu brakuje dwóch płyt, czyli czterech utworów, bo jak wiadomo, dwa utwory na płycie, jeden na jednej, drugi na drugiej stronie. Maciej, żeby dorwać te numery, to jest często tak, że to się dzieje przypadkiem, prawda? Zupełnie przypadkiem. Ktoś... I to są jakieś zrządzenia losu, jakieś... Ktoś mi mówi, że ktoś może mieć takie płyty. No to ja zawsze kontaktuję się z taką osobą i bardzo często jest tak, że albo się wymieniam, albo po prostu można zapłaciłem tylko właściwie w przypadku tych za transport z Chicago. dostałem to po to, żeby móc to właśnie popularyzować, żeby to zgrać, nie, żeby to nie zaginęło. Ludzie też wiedzą o mojej działalności, że to nie jest tak, że ja sobie chcę płytę i będę ją trzymał jak inni w szufladzie czy w na półce, tylko że to ma być właśnie część tej niematerialnej kultury dostępnej, uwaga, dla wszystkich, absolutnie dla wszystkich, z uwagi na wartość tej kultury i na misję, którą ja której się podjąłem. Dlaczego ten właśnie utwór, przepiękny zresztą, taka typowa Wiera Gran, dlaczego on ci jest tak bliski? Dlatego, że ja go nie znałem wcześniej, a jak go posłuchałem pierwszy raz, to od tamtej pory za każdym razem, łącznie z teraz, z dzisiejszym naszym spotkaniem, bardzo się wzruszam i słucham i płaczę. Po prostu płaczę. Nie mogę bez wzruszenia wysłuchać tego utworu. Coś się we mnie otwiera i totalnie mnie rozkłada na łopatki. Jest tak piękny. Wiera Gran, proszę państwa, postać absolutnie wyjątkowa na tej mapie, w tej układance polskich gwiazd piosenki. Oskarżona. Osoba, która została oskarżona i skazana przez opinię publiczną, przez plotkę przede wszystkim, bo przecież nie przez sąd, która się zmagała do samego końca. W zasadzie te oskarżenia dotyczące okresu okupacji, oskarżenia o kolaborację czy o jakieś związki z hitlerowcami, położyły się cieniem na jej życiu i to było w zasadzie tragiczne życie, ale zostawiła po sobie naprawdę wielki dorobek i bardzo piękne piosenki. I tutaj Maciej Klociński, przynosząc tę kompilację nagrań tych kameralnych ze Stanisławem Ferszko i stowarzyszeniem w niektórych utworach Henryka Golda, maestro Henryka Golda na skrzypcach, uzupełnia tę układankę. Najlepiej by było, gdyby udało się wydać taką płytę z zaświatów, taką kolejną, nową płytę Wiery Gran, gdzie byśmy mieli po prostu piękną kompilację rzeczy, których w obiegu obecnie nie ma. Ciekawe, co państwo na to. Proszę pisać do mnie na Instagram lub Facebook. Wiem, że dla wielu z was Wiera Gran jest bardzo, bardzo ważna. Tak jak i dla nas. Zresztą słuchając tych kameralnych utworów, tych nagrań, ja od razu nie mogę po prostu nie przenosić się do tej kawiarni Sztuka w getcie warszawskim. Czy zgodzisz się, Janku, ze mną, że Wiera miała wtedy pseudonim Magnes? Dziś też ten Magnes przyciąga, jest artystką absolutnie ponadczasową. Tak, znaczy wyjątkowość Wiery Gran jest na wielu poziomach i jest nieopisywalna w jakimś sensie, no, do pewnego stopnia opisywalna, to znaczy jest obiektywne prawdy na temat Wiery Gran. Natomiast Wiera Gran, która jest pochowana w Paryżu, której grobu nie możemy odwiedzić w Warszawie, w Polsce, nie możemy tak po prostu z potrzeby serca stanąć nad jej grobem, to jest też smutne. Wiera Gran nie jest moim zdaniem dostatecznie upamiętniona. Oczywiście powstały książki Agata Tuszyńska i Remigiusz Grzela. Jest tych wydawnictw trochę więcej. Natomiast myślę, że to, co najbardziej działa, i to jest najważniejsze, to jest właśnie ta praca, którą ty zrobiłeś, kompilując te utwory. To znaczy, to jest kwintesencja, to jest najprawdziwsza, ponadczasowa wartość tej artystki wyjątkowej, najwspanialszej. No bardzo ci dziękuję, ale ja tylko je zebrałem. Właściwie pani doktor Katarzyna Zimek też bardzo pomogła w tym opracowaniu tych utworów, ale to nie jest moja zasługa, to jest zasługa przypadku. Jak wszystkiego w życiu, prawda? Tak jak rozmawialiśmy o tej orkiestrze z Chmielnej. Zupełnie przypadkiem ją zobaczyłem. Teraz też. Te nagrania trafiły przypadkiem. One przyszły do mojej pracy. One przypłynęły statkiem przez ocean. Jakby one musiały wrócić do Polski. No tak. To jest też bardzo symboliczne. To były płyty Syreny z taką etykietą na eksport, z przeznaczeniem na eksport do Ameryki. I po tylu latach wracają z powrotem tyle tysięcy kilometrów. No i teraz właśnie szkoda by było, żeby... Leżały u mnie na półce. Żeby tylko i wyłącznie leżały u ciebie na półce, tak. Więc dzielimy się z państwem tą naszą refleksją i słuchamy Wiery Gran. Największa nawet miłość po roku już traci coś. I by nic nie było, nic się nie skończyło, ale to już nie jest to. To bardzo prosty powód, dlaczego jest właśnie tak. Tuś mężczyźnie każe szukać nowych wrażeń, wciąż mu świeżych przygód brak. Powiedz sam, no powiedz sam, czy warto ci było iść, czy nie jest ci smutno dziś? I pusto w krąg, ja to dobrze znam. Powiedz sam, no powiedz sam, czy czasem bezbarwne dni nie jesteś na siebie zły za dawny błąd. Ust szukałeś słodszych i wrażeń nowych, lecz zapomniałeś, że serca nie wolno drwić, że kobiecie, jeśli zła jest i pusta, najsłodsze usta nie pomogą mi. Powiedz sam, lecz prawdę mów, czy nie jest ci gorzej dziś, czy nie chciałbyś wrócić znów do mnie przyjść. W początku byłeś ze mną, bez przerwy przez cały dzień. Gdy lat przeszło parą, poszedł w ruch zegarek, wciąż ci się spieszyło gdzieś. Nie miałeś o czym mówić, patrzałeś przez okno wciąż. Czułam, że się nudzisz, że się w tobie budzi do mnie jakiś dziwny żal. Powiedz sam, no powiedz sam, czy warto ci było iść, czy nie jest ci smutno dziś i pusto w krąg, ja to dobrze wiem. Powiedz sam, no powiedz sam, czy czasem bezbarwne dni nie jesteś na siebie zły za dawny błąd. Szukałeś słodszych i wrażeń nowych, lecz zapomniałeś, że serca nie wolno drwić, że kobiecie, jeśli zła jest i pusta, najsłodsze usta nie pomogą mi. Powiedz tam, lecz prawdę mów, czy nie jest ci gorzej dziś, czy nie? Chciałbyś wrócić znów do mnie przyjść. Piękny ten styl akompaniamentu, prawda, Maciej? Niesamowity. To jest genialne, doskonałe, żywe, niepowtarzalne. Dziś chyba nie mogłoby zaistnieć. Jest ogromną wartością i czymś, myślę, arcyciekawym, nie tylko dla miłośników starej piosenki, którymi jesteśmy my, tylko myślę, że jest to na tyle uniwersalne, że z tego mogą spokojnie czerpać muzycy, miłośnicy tej sztuki, dziś współcześni po prostu. Mówimy o Renie Rolskiej w następnym pokoleniu, mówimy o Ewie Demarczyk. To takie charyzmatyczne artystki, interpretatorki, ale Wiera Gran, nagrywając te takie bardzo liryczne, bardzo kobiece, bardzo dramatyczne często teksty, już miała kilkanaście, nie miała dwudziestki jeszcze, prawda? I to jest fascynujące. I to jest fascynujące. Była na przykład, wiesz, taka pieśniarka Olga Kamieńska, którą się również bardzo fascynuje. Ogromna skala głosu, o wiele większa niż Wiera Gran. Potrafiła śpiewać sopranem, nisko. Bardzo pięknie interpretowała rzewne romanse cygańskie, rosyjskie w kabarecie Femina właśnie. Śpiewała po polsku, dostawał od Hemara piękną piosenkę Za dawno, za dobrze się znamy. Już tak mistrzyni jest. Interpretacji. I też ten ciemny, piękny głos, prawda? No i też należała do takiego stylu Wiery Gran, bym powiedział, tego wniknięcia w tekst, interpretacji i tego, jak ja to nazywam, śpiewania romansem, czyli pełnią głębi uczuć, doznań i interpretacji. Świętej pamięci Anna Mieszkowska zatytułowała ten zbiór poświęcony Hemarowi piosenek Za dawno, za dobrze się znamy. Tak. Teraz sobie to właśnie przypomniałem i pomyślałem, że to będzie dobry moment, żeby panią Annę wspomnieć. Siedziała tutaj na tym fotelu, co ty teraz. Tak. Kilka razy i nie szczędziła wspaniałych informacji. Wiele nam przekazała, bardzo dużo też wiedzy swojej pasji, niesamowitych materiałów też dostałem od niej właśnie. Mogę ci tutaj pokazać. Autograf Wiery Gran. Pokaż. Proszę bardzo. To może wszyscy zobaczą przez mikrofon. Może przeczytamy po prostu. Dobrze, to posłuchajmy w międzyczasie jeszcze muzyki. Proszę państwa, dzisiaj nagrania bardzo, bardzo dawno nie prezentowane w radio, a może nigdy. Nagrania, które przyniósł Maciej Klociński ze swojej prywatnej kolekcji, odegrane z płyt szelakowych. Tak łatwo powiedzieć ci, mam cię już dość, dziś nadszedł kres. Żegnaj, zapomnij te dni, bo romans nasz skończony jest. Jak przekazać sercu tę myśl, by przestało kochać od dziś. Kocham cię i kocham dziś też, i kochać cię będę, czy nie chcesz, czy chcesz, bo miłość silniejsza jest niż ja. Nie chcesz mnie znać i każesz iść precz, więc może bym poszła, lecz w tym cała rzecz, że miłość silniejsza jest niż ja. Ja wiem, powinnam już iść, o dawno już iść własną drogą, lecz wciąż odganiam tę myśl, gdyż bez ciebie być już nie mogę. Kochałam cię i kocham dziś też, i kochać cię będę, czy nie chcesz, czy chcesz, bo miłość silniejsza jest niż ja. Wiesz, jest ambicja i cześć, wstydzę się dziś słabości swej. Wiem, że nie możesz mnie znieść, wypieram się wciąż myśli tej. Mówisz mi, zapomnij, adieu. Cóż, gdy serce nie słucha mnie. Kochałam cię i kocham dziś też, i kochać cię będę, czy nie chcesz, czy chcesz, bo miłość silniejsza jest niż ja. Nie chcesz mnie znać i każesz iść precz, więc może bym poszła, lecz w tym cała rzecz, że miłość silniejsza jest niż ja. Ja wiem, powinnam już iść, o dawno już iść własną drogą, lecz wciąż odganiam tę myśl, gdyż bez ciebie być już nie mogę. Kocham cię i kocham dziś też, i kochać cię będę, czy nie chcesz, czy chcesz, bo miłość silniejsza jest niż ja. Proszę Państwa, mam w ręku kartkę odręcznie zapisaną przez Wierę Gran w Paryżu w grudniu 1985 roku. I to przyniósł ze sobą Maciej Klociński. Takie kwiatki Maciej Klociński ma. Drodzy Państwo, pisze Wiera Gran, na nadchodzący nowy rok, no co prawda mamy połowę roku, czerwiec, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Na nadchodzący nowy rok przesyłam szczere życzenia wszelkiego szczęścia, żeby był pełen radości, zdrowiem tryskający, lekkim tanecznym krokiem przebyty. Jak taneczna para na tym obrazku. Szczerze oddana Wiera Gran. Piękne. Wspaniałe. Dobrze, to posłuchajmy jeszcze, bo mamy sekundę. Jeszcze może jeden numer. Szumią drzewa, kwoty chabry mak. To wiosenny wals, to tak tu dusza śpiewa, serce bije w tak. To wiosenny wals, miłością nas napawa, czarem wiosny tchnie. Tu czuję wiosnę, jeśli mam radosne, tańczyć chcę. Tak piękny jest ten maj, tak cudny jest ten maj, to przecież najweselszy miesiąc w roku. Radością życia tchnie, ze szczęścia tańczyć chcę. Na wiosnę wszystko wokół cieszy mnie. To wiosenny wals, w rytm jego szumią drzewa, kwoty chabry mak. To wiosenny wals, do taktu dusza śpiewa, serce bije tak. To wiosenny wals, miłością nas napawa, czarem wiosny tchnie. I w sercu czuję wiosnę, jeśli mam radosne, tańczyć chcę. W sercu czuję wiosnę, jeśli mam radosne, tańczyć. Właśnie, rozmawiamy sobie o płytach, proszę Państwa, Crystal Electro, bo tych etykiet trochę jest z przedwojennymi nagraniami, no, przedwojennych płyt po prostu. Proszę Państwa, oczywiście, że nasza audycja nieuchronnie

więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Wszystkie światła na promocję, bo teraz zwracamy stówkę na kupon w klubie za każde 500 wydane na oświetlenie, czyli na żarówki, oświetlenie wewnętrzne i ogrodowe. Zyskujesz stówkę za każde wydane 500 na oświetlenie.